plângeam-i și răspunde mierlița-i că a venit primăvara cu frunza și cu iarba, măi, măi. A venit primăvara cu frunza și cu iarba, măi. Cine-i cuța mă iubește, măi, măi.